Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. De næste 55 minutter, der skal det handle blandt andet om følelser og psykologiske indsigter, men du behøver selv ikke være nervøs for, at du har slået ind på den forkerte kanal. Det er faktisk Millionærklubben, der har smidt skoene og sat sig i rundkreds, i hvert fald billedligt talt. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg føler mig fuldstændig tryg i dagens setup. Mine gæster i studiet er nemlig de altid overskudsagtige og vanvittigt ligevægtige Lars Persson og Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Godmorgen. Ja, Tom, jeg tog den måske lidt for langt ud der. Det er udmærket, men du er jo en mand, der er sådan rent åbenlyst anerkender, at det her med psykologi, det har ret stor betydning for hvordan markederne de egentlig bevæger sig. Har du egentlig altid været klar over det, Tom, eller er det noget, der sådan ligesom kommer med alderen? Ja, alderen hjælper altid. Men det hjælper også at være mægler i 10 år, og være i stand til, eller have som sit job, at positionere mæglerfirmaet, når andre trader, de lægger deres positioner hos mægleren. Mm-hmm. Så du lærer meget om folks psyke, du lærer meget om deres den måde, de agerer på, fordi du er den, der sidder på den anden side. Så når du køber, så er jeg faktisk den, som så er kortmarkedet. Og når du sælger kortmarkedet, så er jeg den, der er langmarkedet. Det er den måde, som mæglerbranchen virker på. Og så er det så mit job at gå ud og sørge for, at vi ikke er for overeksponeret, eller vi tager en beslutning for, om vi væder mod kunden, eller vi tror, at kunden har ret. Og der ser jeg, og så jeg ret hurtigt, at folk generelt altid tager den forkerte beslutning på det forkerte tidspunkt. og det tjente jeg så selvfølgelig gode penge på. Det er selvfølgelig sådan... Din slapper, som Hårgaard. Ja, det er sådan lidt... Det er måske lidt bitter smag at sige det til folk nu, men det var jo også... jeg var ung, og jeg vidste ikke bedre. Yeah. Men det er den måde, det foregår på. Det var jo altså i tidernes morgen, havde jeg sagt, i Storbritannien, i London, at du sad og var mægler. Nu sidder du og handler for dig selv. Du er også en del af Millionærklubben. Du er en del af vores konkurrence. Du er med i spillet om at få de her 250.000 kroner til at vokse mest muligt. Du har selv lagt pengene på bordet til forskel for nogle af de andre i vores konkurrence. Lad os ret blikket mod det aktuelle marked. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Godt, du kunne være her også. Ja, tak. Jamen, det er jo sådan en morgen, hvor vi lige har fået lidt småting på bordet. Der er blandt andet kommet fra Ambu, der har hævet forventningerne. Den startede voldsomt oppe med 7%. Der blev måske gået lidt for meget til vafler, nu er den kun op med 2,3%. Men de hæver sådan lidt forventningerne i forbindelse her med kapitalmarkedsdagen, så de ser god omsætning og øgede marginer. Så de er glade for det, de ser, og tror stolt fast på, at deres produkter nok skal blive de bedste i markedet. Så, ja, det er vel en kapitalmarkedsdag, der nærmest bare lige er gået i gang, Lars Persson, hvis de overhovedet starter. Men de starter altså med at sende... Ja, klokken er kun 9, søde ven. Men de starter altså med at sende en melding ud til markedet, sådan, så man får overblik over, hvad der kommer til at ske. Og så selvfølgelig kan der komme masser af andre nyheder ud, og der er sikkert også et kritiske spørgsmål fra analytikerne, og hvad vil jeg i løbet af sådan en dag. Så der kan jo godt slippe ting og sager ud i løbet af dagen, som sætter sig i den her aktie. Ja, altså normalt så, hvis der kommer noget nyt, og det er jo så det, de allerede har gjort, inden kapitalmarkedsdagen er ligesom gået i gang, det er, hvis der kommer noget nyt så på sådan en kapitalmarkedsdag, netop at man hæver forventningerne osv., så skal man også lade de andre markedsdeltagere vide det, og det har de så gjort her ved at sende det ud. Så det er jo fint nok, det er efter by the book. En anden aktie, som vi har talt rigtig meget om, det var den her indgaltest, det er Bioporto, og nu kommer FDA gudhjælpende igen og siger, at men vi skal lige se lidt mere. Nogle flere ting omkring det, så aktien er nede med 44,4%. Det går næst, det der. Så det er virkelig en rollercoaster, kan man sige. Det er en, der rammer hjertekuglen. Så, Lars Persson, hvad tænker sådan en mand som dig, som jo altså står og laver tekniske analyser? Jeg ved ikke, om du decideret har været inde og lave teknisk analyse for nylig på Bioporto, men en aktie, der falder så meget. De har den her engal-test, en nyere test. Den er godkendt i Europa. Ja. Det blev den allerede i 2011, og så er der altså amerikanerne, som har været lidt længere om at tage den til sig. De har ikke lige sagt thumbs up til den der test endnu, og de vil gerne have nogle flere oplysninger fra Bioporto. Hvad tænker du? Altså, er det ikke bare at købe ind i sådan en aktie, der er faldet 44%? Det går vel igennem, eller hvad? Pas. Altså, det game gider jeg ikke rigtig at være med i. Og hvis man kigger sådan på... man kan godt tage en risiko, man kan godt tage et frimærke, og ser man på den aktie, så er det jo en, der har gjort det flere gange. Vi så det jo forleden uge, fire uger siden, hvor den hoppede op, hvorfor lige, at der også kom nogle nyheder i midt i september. Så jamen, det er sådan en, det er ikke sådan en pæn graf, hvor du kan bruge. Det er sådan en, det drøner op med 50% og drøner ned med 50%. Og det er ikke rigtig sådan en, jeg kan bruge til noget. Altså, og det er jo fint nok, faktisk i juli måned kom der et købsignal, hvis man troede på det. Den har jeg parkeret ude i på højre spor og sagt, at jamen, det er ikke en aktie, som jeg gider at bruge til noget som helst. Eller, jeg kan ikke rigtig forholde mig til graferne, for det bliver sådan noget savtakket noget, som ligner en eller anden... Det duer ikke. Det er jo ret mange dage, uger siden, at Maxim, det her analysehus, var ude og sige, de var positive, og det så godt ud, og den skulle nok komme igennem den her test i FDA, og de hævede altså deres kursmål på aktierne. Det fik jo altså aktien til at stige temmelig voldsomt. Men så alligevel... Jamen, der var det der, hvor den gik fra 3,5 til 6, ikke? Ja. Altså, hvor man tænker, jamen, det er jo sådan en elevator, hvor som bare... Og voldsom omsætning, ikke? Det kan man ikke. Altså, det må være andre, der sidder og hygger sig med det. Godt. Med morgenbordet. Det er i orden, så lad os hygge os med noget andet, Lars Persson. BAO har været ude med regnskab her til morgen også. Hvad siger det? Jamen, de fastholder forventningerne. Det, som jeg lige lægger mærke til, det er, at der er selvfølgelig pæn vækst i, eller en lille vækst i omsætningen, og der er faktisk også positiv bundlinje før skat. Det, der gør lidt ondt i min mave, det er, at det amerikanske marked falder tilbage, og det europæiske mellemøstlige marked falder tilbage. Så det er kun Kina faktisk, der har fremgang, og det er sådan lidt ærgerligt, at når man nu har... Og så other, som de kalder det, altså resten af verden, jeg ved ikke, hvor det er henne, det er nok Sydamerika eller et eller andet. Rusland måske, de har også en lille fremgang. Men jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at man måske bare havde været lidt status quo i Europa, eller måske sågar i USA. Men altså, det går godt i den kinesiske del, og det skal vi da være rigtig glade for, at kineserne godt kan lide at gå rundt med et par BAO-høretelefoner, eller købe nogle ting ind der. Så, er du investor i BAO, herr Persson? Det er jeg ikke, nej. Den har også været lidt sjov at kigge på. Altså, teknisk har den jo været rigtig god indtil i år, i april måned. Vi har haft kinesere inden, der ville købe selskabet eller købe dele af det, og nu er han ikke ude endnu, men har reduceret sin portefølje. Han ville jo købe til kurs 80, og nu ligger aktien op omkring 140, ikke? Så, og var op i 180 i januar måned. Så jeg har tabt en lille smule momentum, og markedet sætter vel et lille spørgsmålstegn ved, om de kan nå de vækstforventninger, de selv har sat i skoen og i fremadrettet perspektiv. Så at se, BAO, som min søn, meget sjovt, min søn har netop lige haft om BAO i skolen, de havde alle sammen de store virksomheder og sådan noget, og så sagde han også til mig, hvem køber det der BAO, far? Altså, og når min søn i 7. klasse sådan sidder og tænker, hvem køber BAO, hvor er det, jeg køber det henne? Så alligevel jeg tænker, De er ikke fat i de næste købestærke segment, tænker jeg. Det lyder ikke sådan, men det her BAO Play har da ellers været sådan meget godt kørende, også det i det yngre segment, Lars Persson. Ja, og det kan da også godt være, at min knægt er for ung til det. Jeg kan være, jeg skal spørge hende på 20 i stedet for, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er fedt, at kineserne gider at byde ind, men i og med, at Europa og USA staller, altså ikke køber ind, og faktisk der er fald i omsætningen der, så er man sådan lidt luren. Der er mærker derude, som drøtter derude af, ikke? Ja, jeg fik også fornemmelsen af, at der var ret store forventninger om, at Henrik Clausen, han nu skulle komme ud og vise virkelig flotte resultater. Og ja, det går jo sådan set meget godt. Altså, det er jo ikke et forfærdeligt billede, vi ser fra BAO, men forventningerne var måske endnu højere til, at han havde for alvor fået vendt den der skude på de her 2 år, som han jo altså har siddet på den post. Han har fat i det rigtige, lad os sige det på den måde, men der er måske et stykke vej endnu. Ja. Lars Persson, sidste ting, vi lige skal runde her, inden vi skal overtale psykologi med Tom Hårgaard. Danske Bank får forhøjet kapitalkrav og stopper tilbagekøb af egne aktier, får en meddelelse ud her på via Finanswatch, og så er de altså i dialog, som de altså bekræfter nu med de amerikanske myndigheder. Det var jo sådan set forventet, det har der været historier ud om, men nu bliver det altså også bekræftet fra Danske Banks side. Ja, endnu en Danske Bank historie. Det går ufatteligt godt med den her aktie. Hvad sker der på aktien? Jamen, den er nede med 2,8%, og i går kom det også lidt frem, eller der var nogen, der begyndte at sige, jamen altså, Danske Bank har jo ikke siddet og gjort det her helt alene i Estland. Folk begyndte også at beskyde lidt på Swedbank, som har en kæmpe forretning derovre, og nogle af de andre svenske virksomheder, som har været indblandet i noget der. Så, og vi kan også se, at der har været også frem og tilbage med noget med noget. Det kommer lige dukker ligesom også op på skærmen. Så der har været virkelig været gang i de store vaskemaskiner over i Estland. Der har, så vi må se, hvad der sker. Det skulle jo også være mærkeligt, hvis det viste sig, at Danske Bank var den eneste bank, som var kørt igennem det der show. Det virker i hvert fald meget mystisk. Så altså, Jeg vil bare sige, at det bliver ikke sjovt det her efterår, tror jeg, for nordiske banker. Jeg vil holde mig langt væk. Det er i hvert fald ikke en branche, det jeg vil byde ind på de næste par måneder. Lad os se, hvordan det går, når vi begynder at grave ned i, hvad der er foregået over i Letland og Litauen eller andre steder i de der banker. Altså til Sune, som har skrevet ind her på mailen, om Danske Bank skal købes nu, det har du sådan set svaret på. Lars Persson, du holder fingeren væk. Jeg vil ikke gøre det. Altså, altså selvfølgelig kan man sige, at man gambler, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det i gåseøjne så billigt. Men vi har jo set Deutsche Bank, der bliver... Altså, det var billigere end Danske Bank. Nu skal Danske Bank vel have en markedsværdi, der er under Deutsche Bank på, et eller andet måde, på en eller anden måde, sådan som jeg ser det. Så ting kan blive billige. Lad nu bare ting falde og komme ned, hvor de hører hjemme, og så kan man måske begynde at købe. Yes. Du lytter til Radio 24/7. Tom Hårgaard er med os i studiet i dag. Det er Lars Persson også. Mit navn er Bodil Gansel. Vi skal tale psykologi, men inden Tom, at vi lige starter med at hoppe ned i det der føle, fornemme, mærke mode, så skal vi omkring noget sådan lidt mere konkret. Her for et par uger siden, ja, det må jo nærmest være 14 dage siden eller noget i den retning, 21. september i hvert fald, der stod jeg her i studiet med... Tredje fredag i september, der stod jeg her i studiet med Lars og Lav, og vi talte om, at det var quadruple witching. Day. Det er et lækkert udtryk. Det er altså ikke nogen ny amerikansk helligdag eller et eller andet, der er ved at swipe ind over Europa som så mange af de andre. Men det er jo altså en vigtig dag i finansbranchen. Jeg talte lige ganske kort med Lav og Lars om det, men da vi havde slukket mikrofonerne bagefter, så sagde Lav til mig, jeg tror faktisk, det er noget, Tom han holder rigtig meget øje med det der. Så lad os lige høre, Tom. Kan vi få en forklaring på dels, hvad er det, og hvad skal vi bruge det til? Ikke noget. Du kan ikke bruge det til noget, men jeg har masser af anekdoter om store gevinster og store tab, når man skulle prøve at placere sig lige før det, der hedder, dengang hed det triple witching. Mm. Og hvad er det egentlig? Det drejer sig om, det er, at i markederne har du det, der hedder kvartalskontrakter. Og de udløber den tredje fredag i marts. I juni. I september og i december måned. Og de kontrakter, der udløber, det er optionerne, det er futurene, og så er det optionerne på futurene. Og så senere i min karriere kom der så en fjerde til, og det er de individuelle aktie futures-kontrakter, der så også udløber. Men det, der var i gamle dage interessant med triple witching, det var, at der mange, der på det tidspunkt så skulle sørge for, at deres optioner, de er så mange optioner som overhovedet muligt, udløb i ingenting. Mm. Altså ligesom min universitetsprofessor, han sagde til mig, hvis du skal være optionshandler, Tom, så skal du sørge for at være den, der sælger optionerne. Fordi statistisk set, så udløber langt de fleste optioner altid ud i ingenting. Mm-hmm. Men du kan selvfølgelig også forestille dig, at en stor kapitalstærk institution måske har nogle optioner, hvor det ser ud som om, at dem, som har købt optionerne, at de her optioner, de nu kommer til at udløbe i en stor gevinst. Og så har du ofte, i gamle dage, havde du så ofte den her situation, hvor pludselig var der nogen, der skulle sørge for, at et vist aktieindeks ramte et vist niveau lige før lukketid om fredagen. Og det er ikke lukketid, du ved, klokken 21 eller 22. Det var som regel altid, for eksempel i dag er det, jeg mener, det er klokken 10.30 i det engelske indeks, og i DAX'en er det sådan et eller andet tre gennemsnitspriser mellem klokken 10 eller klokken 11. Og endnu om jeg er ikke så stærk i det, som jeg engang var, fordi det er ikke så relevant mere. Men der var bare så meget manipulation. Jeg husker for eksempel en historie, hvor jeg havde været heldig nok at tage en stor position, og pludselig så var jeg på den rigtige side af en af de her manipulationsbevægelser, hvor FTSE-indekset pludselig steg med 1,5% i løbet af 10 sekunder. Og jeg jeg spanderede ind til chefen og sagde, jeg har lige tjent. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har tjent, men det var mange penge. Mm. Og så sagde han så, tag nu din gevinst for Søren, fordi vi ved jo, hvordan triple witching kan være. Jeg sagde, ah nej, du, den er i huset. Og så gik der måske 10 minutter, så havde jeg tabt hele mod og mere til. Og sådan var triple witching i gamle dage. Det var virkelig sådan noget, hvor det ville være en... Det ville ikke have været en god triple witching, hvis der ikke lå en computer på gulvet på trading floor, som var blevet sparket i stykker af en trader, som havde på den forkerte side. Og det var virkelig sådan, at formuer kunne vinde i løbet af få sekunder på grund af den her manipulation. Og så er det jo så ofte det, der sker, at det er jo likviditeten, som ligesom driver markedet opad eller nedad. Og rigtig mange investorer og trader, de holdt sig væk fra markedet omkring triple witching, fordi de vidste, at det var der, hvor de store institutioner kom ind og skulle prøve at manipulere. Og så pludselig så forsvandt meget likviditeten, og når likviditeten forsvinder, så gør det jo også meget nemmere at manipulere markedet den ene retning og den anden retning. Mm. Men så går tilbage her til moderne tid. Nej, det er ikke sådan, at jeg tænker, det er tredje fredag i den sidste måned i kvartalet. Nu må jeg hellere se at holde mig på sidelinjen. Jeg er opmærksom på det, men det har slet ikke haft den samme effekt i de sidste 10 år, vil jeg Hvorfor sige. Ikke, Tom? Hvorfor bliver der ikke manipuleret stadigvæk? Fordi måske skal vi også bare lige kort nævne, at de her optioner, det handler jo altså om, at man har en eller anden form for, lad os bare kalde det et vedmål på, om noget skal være dyrere eller billigere. Det kunne fx være, at man havde købt nogle DAX-kontrakter, der DAX'en var i 11.000, og så havde man købt nogle 12.000 kontrakter, og så håbede man selvfølgelig på, at DAX'en snæser op til 12.000, og så hvis den så rammer 12.000, så har man rent faktisk ret til at købe DAX'en i 11.000, og så kan man sælge den med det samme til 12.000. Det er ligesom tesen bag en option. Man køber sig selv rettigheden til at købe noget. Men hvorfor virker det ikke mere? Det tror jeg ikke, at det virker mere, og det kan der være forskellige grunde til, og jeg tror ikke, at jeg har alle grunde, men jeg tror også, at markedet er blevet meget mere effektivt nu, og informationen flyder meget hurtigere, end den gjorde før. Og jeg kan for eksempel nævne, at mange kontrakter for 15 år siden kun handledes i en kortere tidsramme. Det kunne være for eksempel fra kl. 8 om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen. Men i dag er de blevet mere eller mindre 24 timer drevet. Så du har måske et meget mere transparent marked, end du havde for 10-15 år siden. Mm. Er det positivt eller negativt, tænker du, for sådan helt almindelige private investorer, at markedet er blevet så meget mere effektivt? Jeg synes, det er alt andet lige, at det er positivt, men jeg håber selvfølgelig også på, at vi i de næste 45 minutter kan snakke noget om for eksempel den effektive markedshypotese, som ligesom har som sit præmis, at al offentlig information er tilgængelig til alle investorer på samme tid, på alle tidspunkter i døgnet. Det tror jeg bare ikke på. Jeg synes, den tese er noget værre vås. Så jeg tror stadigvæk, at det, der egentlig driver markedet, er ikke nødvendigvis det er indtjeningerne og nøgletal og centralbanken. Det, der driver markedet i bund og grund, det er, at folk som Lars Persson og jeg, vi beslutter os for, at nu er vi grådige, og nu køber vi, eller nu er vi bange, og nu trækker vi følehornene til sig. Men tilbage og lige for at få sat et punktum på triple, eller som det nu hedder, quadruple witching. Min teori er, at markedet er blevet meget mere effektivt, og der er meget mere transparens i markedet, så du har ikke de her store overraskelser, der kommer lige omkring. Der er selvfølgelig stadigvæk noget, jeg vil ikke kalde det manipulation, men nogle bevægelser, men det er bare ikke i den nær til samme grad, som det var for 15 år siden. Nej, og Lars Persson og Lars Svendsen, der var i studiet med mig den dag, hvor det altså var den 21. september, de sagde også begge to, at det var ikke noget, som de bemærkede, at det ligesom ændrede noget stort på nogle aktiekurser, i hvert fald i deres perspektiv. Persson? Nej, altså ved 12-tiden, der er bare sådan øget handel, som netop der er nogen, der måske lige skal lukke nogle kontrakter eller gøre et eller andet, men det er ikke sådan, at vi ser lige pludselig Danske Bank springe op med 10% eller et eller andet. Det gør man ikke. Man ser bare... Men det kan godt være, at Danske Bank falder med 10%. Ja, men det er sådan en anden årsag, okay. så sådan det. Okay. Tom Hårgaard, du er her også i dag for lige præcis, at vi skal tale psykologi, fordi det er jo meget psykologi, som du nærmest allerede har været inde på, der driver de her markeder. Lad os blive lidt klogere på, hvad du egentlig mener med det, og hele den her snak håber jeg kan munde ud i, at vi skal finde ud af, hvad vi så kan bruge det til som private investorer. Så du var lige inde på det her med, at åbenhed og transparens i markederne, og folk har den samme information til hver en tid. Det er jo i hvert fald sådan, det i bogen burde være, men det mener du så altså ikke, at det nødvendigvis er. Hvad mener du så, Tom? Jeg mener, at informationen måske er til rådighed, men jeg ved også, at store institutioner kan købe sig til nyhedsservice, hvor de får informationen måske 10-15 sekunder før en privat investor får. Og det er meget. Ja, det er en evighed, hvis, yes. hvis du skal have købt nogle positioner ind. Så jeg tror, at menig mand på gaden ikke har tilgængelig den samme information. Og selvom de havde den samme information til rådighed som store institutioner, er jeg ikke sikker på, at de ville være i stand til hurtigt nok at kunne reagere. Vi taler meget om noget, der hedder... Og nu bliver jeg en lille smule teknisk, og jeg skal ikke tage særlig længe, men bare for at give dig et konkret eksempel. Dem, som sidder for eksempel og handler de store S&P 500 futures-kontrakter, for dem, der er det ikke minutter, det drejer sig om. Det er ikke engang sekunder, det drejer sig om. Det er nanosekunder. Mm. Og vi taler meget om et koncept inden for deres regi, der hedder latency. Og I må beklage, at jeg har været så længe væk fra det, men jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle oversætte latency til Danmark. Men det er vel sådan noget, om der er en kurve på vejen, en kurve på linjen. På tråden, ja. Ja, en kurve på tråden. Fordi for dem, der drejer det sig om at være så tæt på det, der hedder børsens server, at det kan betyde, at du måske kan få en ordre ind før din store konkurrent. Og vi taler måske om 5.000 dele af et sekund, der kan gøre forskel mellem det er dig, der får din ordre eksekveret, og han eller hun ikke får sin ordre eksekveret. Så når man taler om den effektive markedshypotese, så skal man også lige holde sig for øje, at det er for i dag og noget, som en anden gæst her i Radio 24/7 ofte talte om, det, der hedder algoritmehandel, Mogens Vade, talte ofte om, hvordan algoritmer også har en tendens til at skubbe markedet i en retning eller i en anden retning. Men hvis vi går tilbage til vores effektive markedshypotese, og så vi sætter det i relation til menig mand på gaden, så må man nok sige, ved du hvad, hvis du er investor i Bang & Olufsen, og du egentlig har et tidsperspektiv, der hedder de næste 10 år eller 20 år til din pension, så er det jo bund og grund ret immaterielt for dig, hvad der lige foregår mellem 11.10 og 11.20 om morgenen i Bang & Olufsen. Så jeg tror, man skal være i stand til at differentiere mellem, er du en aktiv spekulant, som for eksempel jeg er, og selv til trods for mig, så har jeg det også sådan, nej, ved du hvad, jeg behøver ikke nødvendigvis lige at have den hurtigste linje ind til børsen. Jeg tror, at min mailer gør et ganske fint job, og nogle gange, så må jeg betale et point eller to mere for at komme ind i markedet, og det er bare så som det er. Så Tom, du kan simpelthen mærke i din dagligdag, når du sidder og handler frem og tilbage, og det gør du jo nogle gange, rigtig mange gange i løbet af en dag, fordi du er spekulant, du er daytrader, du hopper ud af en af positionerne sådan efter for godt befindelse. På en rigtig aktiv dag kan jeg godt have en volume, der hedder omkring 250 millioner pund. Ja. Det er omkring 2 milliarder danske kroner i absolut volume. Okay. Men så er det også sådan en dag, hvor jeg måske har siddet og handlet DAX'en 100 gange, og hver eneste gang, jeg har handlet den, så har jeg handlet den i 1000 kroner per point. Og det, sådan nogle dage har jeg. De er ikke så ofte mere, som de engang var. Og så skal det så også lige sige, når man så tænker, betyder det så, at Tom Hårgaard, han er 2 milliarder kroner værd? det kan jeg love dig for, at det ikke gør. Fordi vi handler jo på det, der hedder marken. Det vil sige, det kan jo godt være, at jeg køber for 150 millioner kroner DAX, men det betyder altså ikke lige, at jeg har 150 millioner kroner på kontoen at gøre godt med. Det er jo bare et faktum i dag, at du er i stand til at handle med meget, meget høj gearing, hvis du har de rette forudsætninger for det. Ja, men Tom, når du så sidder derhjemme, og du er godt klar over, at der er jo altså nogen, der har større computerkraft end du har, der er også nogen, der bor måske tættere, har serveren tættere stående på børsen, så de er bare de der nanosekunder, eller hvor meget det nu er, hurtigere end dig. Hvad betyder det for dig? Er du så bare ligeglad? Altså, du kan jo ikke bare sådan sidde og vente, til det hele går din vej. Altså, hvad gør du så rent praktisk? Rent praktisk ignorerer jeg det. Mm. Jeg er fuldt bevidst om, hvad det er, jeg skal gøre for at tjene penge. Og det, jeg skal gøre, har egentlig ikke så meget med om... Jeg kunne også godt tjene penge ved at sidde og handle på min mobiltelefon. Jeg behøver ikke at have 8 skærme og have den hurtigste internetforbindelse. Det jeg tror, og det siger min erfaring ved at kigge på mig selv, og ved at kigge på tusindvis af handlere over en karriere på 18 år, fortæller mig, at det, der gør forskellen med at være... Nu taler vi mere trading, men det er absolut også noget, der er relateret til at være investor. Det er nogle helt andre faktorer, der bestemmer, om man bliver succesfuld eller ej. Og desværre må jeg så sige, fordi det er der, jeg tror, at kæden hopper af for rigtig mange mennesker, er, at det er faktisk mere et spørgsmål om at kende sig selv og sine egne begrænsninger, der bestemmer, om du bliver god til at handle, og du tjener penge på det eller ej. Jeg har en Facebook-gruppe her i Danmark, og der var en herre, som her til morgen kommenterede på min trading. Jeg poster mine traders ud på en app, der hedder Telegram. Og han siger så, det er lige godt utroligt, hvor ofte du rammer galt. Og så må jeg sige, ja. Ja, det kan godt være, at det chokerer dig, fordi du har måske et eller andet idé om, hvem min person er, som fremstår på, du ved, TV2 og her i Radio 24/7. Men faktum er, at de folk, som tror, at jeg har en eller anden hitrate på 90% eller 100%, sikke noget vås. Min hitrate er ikke meget bedre end alle andres hitrate. Og hvor meget er det? Jamen, den ligger nok sådan et sted. Nu jeg virkelig flatterer mig selv, så ligger den måske på 65%. Men det er nok sandheden, og nok snarere, at den ligger på omkring de 55%. Ja. Men så gør jeg også opmærksom på, at store hedgefonde, de har heller ikke en hitrate på 80%. Mm. Jeg læste engang en analyse af en herre, der hedder Tom DeMark, som skulle være kendt for teknisk analytiker, ja. Ligesom faderen bag teknisk analyse, hvis man kan, i hvert fald moderne fader. Yes. Han siger, hedgefonde har en hitrate på omkring de 23%. Mm. Så ham herren her på Facebook sagde, det er jo egentlig utroligt, at du stadigvæk kan tjene penge. Og så må jeg så bare sige, det kan da godt være, det er utroligt, men det har jo ikke noget at gøre med analysen. Det har noget at gøre med, hvordan jeg tænker, når jeg er i positionen. Mm. Og det er jo så der, man kommer ind i følelsernes vold. Og der kan jeg jo snakke med, jeg kan snakke med Lars, med Lav, jeg kan snakke med hvem som helst. Hvordan er det, du reagerer, når du kommer ind i nogle specielle situationer? Jeg kunne for eksempel stille dig et spørgsmål, Bode, hvis du ikke har noget imod det. Nu har jeg ikke forberedt dig på det, men jeg skal nok guide dig på vej, fordi det kunne ligesom prøve at illustrere, hvad det egentlig er, hvad det her drejer sig om. Har du lyst til det? Go. Du er ligesom, nu er jeg ligesom sat derovre i hjørnet. Hvis nu jeg skulle... Du har et valg. Mm. Du har et valg mellem, jeg giver dig 1000 kroner lige her nu, eller du kan vælge mellem at få, jeg giver dig 500 kroner lige her og nu, eller vi har et valg, jeg kan slå en mønt, og hvis det bliver plat, så får du ingen tong, men hvis det bliver krone, så får du 1000 kroner. Mm. Så du kan vælge mellem en sikkert 500 kroner, eller du kan spille plat eller krone, om enten du får 0 kroner, eller du får 1000 kroner. Yes, jeg tager nummer 2, plat eller krone. Plat eller krone, okay, super. Det er fint. Hun er også gammel trader for Danske Bank. Hun er ikke. Jamen, jeg har intet at tabe. Jeg har mulighed for at vinde noget, altså. Det er du selvfølgelig ret i, men lad os så prøve at se det fra et andet perspektiv. Du har valget mellem... Jeg har givet dig de her 1000 kroner. Nu har du valget mellem at betale mig 500 kroner tilbage med absolut sikkerhed, eller du har valget mellem at plat eller krone igen, du giver mig alle 1000 kroner tilbage, eller hvis det mønten rammer rigtigt, så skal du ikke betale mig noget tilbage. Hvad vælger du så? Så vælger jeg den første version, altså der hvor jeg kan beholde. Du tager de sikre. Du spiller for mere. Mm. I stedet for at tage de 500 kroner, så spiller du for plat eller krone, og du håber på de 50% chance for at du vinder 1000. Mm. Og omvendt, når du så bliver konfronteret med enten et sikkert tab eller et usikkert tab, så tager du det sikre tab. Mm. Så må jeg lige klappe her, fordi jeg har stillet det her spørgsmål til tusindvis af mennesker. Og statistisk set vælger folk altid den sikre gevinst, men det usikre tab. Sagt med andre ord, når folk bliver konfronteret med en aktie, som drøner derud af, så har de en tendens til meget hurtigere at tage deres profit, end hvis de bliver konfronteret med et tab, så har de en tendens til at holde sig væk fra markedet, måske lukke øjnene, fordi de hellere vil håbe på, at det tab det bliver mindre. Mm-hmm. Det du gør er det rigtige. Du tager det sikre tab, men du håber på de 1000. Og det, jeg siger ofte, jeg havde holdt en tale i går for Female Invest, hvor jeg beskriver det her koncept af, at rent faktisk, det jeg observerede i alle de år, det var, at når folk egentlig burde være håbefulde i den situation, Lars, hvor hey, du har fået fat i en god aktie, og den drøner dig ud af, Marx, Hennes og Maurits for eksempel. Langt de fleste mennesker begynder ikke at håbe på, at Maurits kommer til at stige endnu mere, nej, de begynder at frygte, at det, de har tjent på papiret, vil blive taget væk fra dem. Mm-hmm. Men omvendt, når de så bliver konfronteret med et tab, i stedet for at frygte, at det tab det bliver større, så begynder de at håbe på, at skidtet vender om. Mm. Det vil sige, de vender om på den her frygt- og håb-balance. Og det, jeg er god til, det er at sige, ved du hvad, det her det ser ikke godt ud, men i det mindste, så tager jeg tabet nu, fordi så det kunne blive værre, i stedet for at håbe på, at det bliver bedre. Mm. Men omvendt, når jeg så bliver konfronteret med nogle store gevinster, så jeg har måske en DAX-position, og jeg ser, den stiger, så jeg tjener 50.000 kroner, 75.000, 100, 150. I stedet for at begynde at blive bange for, at de 150 skal forsvinde, så håber jeg på, at de 150 bliver til 300, til 450. Så bliver jeg ofte stillet det her spørgsmål, men hvad sker der? Hvordan har du det så, når de 150 så forsvinder, og du bliver til 0? Jamen, så det har man så vendet sig til, men så må man bare sige, det er en del af det spil, som jeg er engageret i. Jeg er velvidende om, at de 150 åben, det er noget, som kan forsvinde. Og så stiller folk et rigtig godt spørgsmål, synes jeg selv. Jeg synes, at det er et godt spørgsmål, når de så siger, men påvirker det der ikke? Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det aldrig påvirkede mig. Men en del af den træning er fuldstændig ligesom måske at være en jægersoldat på høj niveau. Du bliver nødt til at skære følelserne af. Du bliver nødt til at blive den her lidt af en psykopat, der er i stand til at bare kunne lukke fuldstændig af, og så håndtere det, der sker foran dig, uden at begynde at forbinde følelser med, hvis jeg tog min gevinst nu, så kan jeg købe den her lækre bil, eller jeg kan købe den her lækre rejse, eller du manifesterer ikke dine følelser ind i nogle tanker, som kan gøre, at du kan købe noget konkret for de her ting. Mm. Du behandler det bare som en tal. Og jeg har en rigtig god lille historie, og jeg var i en retssal i London, hvor jeg er ekspertvidende i en finansiel sag. Og manden, som så er på vidneskranken, manden, som ligesom er det hele drejer sig om, ja. Han bliver spurgt af anklageren, men føler du ikke, at du er en smule af en gambler, når du spiller med så store formuer, og de så kan forsvinde? Og så siger han, og jeg synes simpelthen, det var så smukt den måde, han sagde det på, siger, ved du hvad, hvis jeg begynder at føle, når jeg handler med så store beløb, så vil jeg overhovedet ikke være i stand til at kunne begå mig i den her arena. Jeg bliver nødt til at skære det hele fra. Og den måde, jeg gør det på, det er ved at betragte det som et videospil. Og jeg prøver konstant at slå min egen highscore. Det vil sige, hvis min highscore var 850.000 kroner i profit, så prøver jeg at slå den. Så når jeg så kommer til 600.000, så begynder jeg ikke at blive bange for, at de 600.000 forsvinder. Fuldstændig ligesom jeg ikke ville blive bange, hvis jeg sad og spillede Space Invader, at jeg var tæt på at slå min highscore. Nej, så var det fandme om at få skudt nogle flere af de der UFO'er ned, så man kunne komme over sin highscore. Mm. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt banalt, men jeg er ikke den eneste trader, jeg kender, som prøver at skabe nogle metaforer for deres egen trading, fordi hjernen absolut ikke er vores ven. Det vi gør som spekulanter er fuldstændig stik mod al sund fornuft i vores urhjerne. Mm. Men Tom Hågaard, jeg synes, det lyder vældig spændende alt sammen, og jeg er helt med på din bane, men ikke desto mindre, så er vi jo bare mennesker. Og vi kan ikke lade være med at føle. Altså, vi kan lade være, hvis vi træner os selv. Nej, det vil jeg påstå, at vi kan. Vi kan ikke lade være med at føle. Det kan godt være, at vi kan lade være med at handle på de følelser. Men følelserne er der jo på en eller anden måde. Og det kan godt være, at du er bedre i stand til at sige, jeg er ligeglad med, hvad jeg føler nu, om jeg føler frygt eller grådighed, eller hvad det er. Det er ikke det, der skal definere, om jeg handler. Jeg er ikke bedre. Jeg er bare bedre trænet. Men jeg tror bare stadigvæk på, at du rent faktisk har følelser, men at du så er i stand til måske at ignorere dem i de her situationer. Altså i de situationer. Ja, i de situationer, ja. men altså, jeg er også nybagt far, og jeg kan jo blive reduceret til tårer, når hun siger daddy for første gang. Så jeg er da lige så et følsomt gemyt, som alle andre mennesker. Men det, jeg egentlig ville frem til, det er de tilfælde, hvor du så nu stod og sagde før, at du selvfølgelig heller ikke rammer rigtigt 100% af gangene, og ikke engang, måske 55, måske 65, who knows. Men de der steder, hvor du så ikke rammer rigtigt, er det så fordi de følelser der alligevel kommer til at spille en rolle for dig? Nej. Så er det fordi, jeg har taget, som Lars og jeg i teknisk analyse vil kalde stop-loss. Stop-losset er blevet ramt, og så er det ud af vagten. Okay. Og det, som jeg observerede, og det tror jeg også, Lars ville synes, var mægtig interessant, fordi jeg har den fordel af, at jeg har været mægler, samtidig har jeg været trader i mange år. Og det at være i stand til at kunne se tusindvis af mennesker handle, uden stop-loss for eksempel, at man tænker, men for fanden, tag nu dit tab. Mand, tag nu dit tab. Jeg har set menneskers formue forsvinde, fordi de simpelthen ikke ville kaste håndklæde i ringen. Fordi deres, hvad det må være, deres ære er blevet krænket, deres ego ikke kan er stærkt nok til at kunne tage et tab. Jeg har en af de mest prægede oplevelser, var da jeg blev bedt om at hjælpe en mand, som var kommet ind i receptionen i mailerfirmaet, hvor jeg arbejdede. Han var øjenkirurg. Jeg kan ikke forestille mig, hvilken slags træning manden må være igennem for at kunne operere i andre folk, i et andet menneskes øjne. Men det må være en mand, som har et teknisk ekspertise, som ligger langt over det, vi kalder en gennemsnitsperson. Mm. Ikke desto mindre, så har han det største kvej, når det kommer til at være valutahandler. Og han havde tabt 750.000 pund, og han kunne simpelthen ikke få sig selv til at gå hjem og fortælle konen, at han havde tabt deres opsparing. Fordi det var jo en del af deres otium, som de skulle nyde godt af. Og han tikkede og tryllede os om at låne ham penge nok til, at han kunne komme i gang med at handle igen, så han kunne vinde det tilbage. Mm. Jeg ved ikke, hvor der er simpelthen så mange ting i den her historie, hvor man tænker, hold da kæft, det bedste, du kan gøre, min ven, det er at vende om, og så gå hjem og så konfrontere konen med det. Det er altså det, du har gjort, og du skal nok arbejde hårdt på at få tjent penge tilbage. Men det kunne han simpelthen ikke få sig selv til at gøre. Så du kan have de mest intelligente mennesker, der har så tjek på alting i livet. Men lige når det kommer til at blive gode til spekulanter, de er helvedes til. Mm. Rent faktisk så sagde vi ofte, at de bedste traders blandt vores kunder, det var piloterne, fordi de var altid vant til at gå igennem en procedure. Bremse, tjek, benzin. Åh, jeg tjekker det virker godt. Så er vi da halvvejs. Ja, ikke? Så de var vant til at gå igennem nogle procedurer og sikkerhedsprocedurer, men mest vigtigt også, hvis de kommer ud i en situation, hvor tingene ikke lige så går så godt, så ved de præcis, hvad de skulle gøre. Mm. Og det vil sige, de handlede altid med et stop-loss. Så Tom, bare lige for at slå det fast, handler du aldrig nogensinde i en større risiko, end du er komfortabel med at tabe penge? Nej, det passer ikke. Jeg er konstant derude på afgrundens rand, hvor jeg presser min egen komfortzone. Mm-hmm. Men er jeg et sted, hvor jeg for eksempel var i 2010 under flashcrashet, hvor jeg er i stand til at tabe mere, end jeg måske er værd på papiret, det har jeg sørget for, at ikke kan ske igen. Okay. Lars Persson, er det her, som Tom han står og taler om, det minder jo sådan set meget godt om det, som du også plejer at sige. Jeg ved, at du flere gange her i Millionærklubben har sagt, let your winners run, og det er det, som rigtig mange private investorer, måske også endda professionelle, har lidt svært ved. Hvordan har du det med det? Er du selv god til det? Jamen, jeg sætter jo hele tiden mit stop-loss i røven af det, kan man sige. Sådan, så du får skubbet kursen, altså du skubber jo ikke kursen opad, men kursgrafen, og kursen rykker sig jo opad. Og jeg vil også gerne, så det er på den måde. Altså, nu snakker Tom om piloter. Altså, min lærermester, han laver sådan en skibereksamen, Axel Stoik. Og det er jo også lidt, når du er ude på vandet, hvis der lige pludselig kommer, der kan jo blæse op, der kan jo ske alt det. Altså, og der er også en checkliste, hvad for nogle reb har vi alle sammen redningsveste på og sådan noget. Det er vigtigt, når man starter sin investering, at man har ligesom sådan drejebog, altså hvorfor er det, jeg investerer? Hvor er det, jeg ikke vil tabe? Og det er jo, jeg synes, den er rigtig god, den der, du fortæller om, vil du tabe 500 kroner, eller skal vi flippe en coin, og så har du tabt 1000, eller du har tabt 0. Og det der er så sjovt, det er jo, at folk, de kører med ned, når vi har tabet, og så det sjove er, at når så aktien stiger, så når den kommer op til break-even, så sælger folk, fordi så har jeg jo ikke tabt noget. Jamen, du glemmer jo, at i hele den periode, hvor du så har haft tabet, hvis du nu havde taget tabet lidt tidligere, så kunne du have gået ud i markedet og måske fundet en aktie eller et eller andet investerbart, der havde tjent dig penge i den periode. Mm. Så du har faktisk, ud over det tab, du har, så har du faktisk også manglende afkast for dine penge. Og det er enormt svært. Jeg ved det selv, fordi, og det er jo det, jeg prøver at bevise med min African Oil, fordi du bliver stædig, og nu skal jeg i hvert fald vise, fordi olieprisen stiger, så jeg bliver min African Oil. Og hvad er det, der står inde på min African Oil, når jeg kigger ind på det? Jamen, så er det stadigvæk -30%. Hvordan kan det ske for sådan en handler, der har været igennem mange ting som mig. Men det er fordi, at man alligevel, og der må jeg tage hatten af for Tom, fordi der må han være alligevel granit i forhold til, hvor jeg så er eller andet fedtsten, eller hvad der nu er blødere, jeg ved det ikke. Men der må han alligevel være lidt hårdere, fordi jeg bliver en gang imellem stedig, og så bliver jeg lidt i aktierne, som man også kan se her. Men der må jeg tage hatten af og sige, det er godt gået, fordi at jeg ved, at det der psykologiske spil, det er virkelig en svær nød at knække. Og jamen det... altså, så lad mig bare lige spørge jer, granit og fedtsten, I to herrer. Altså, en ting er, at vi kan godt sådan helt konkret sætte os ned og sige, det her mange private investorer, og måske professionelle, går fejl i byen. De sætter ikke deres stop losses, men hvad skal man gøre rent konkret? Altså, fordi jeg vil jo gerne ligesom derhen, hvor vi ligesom kan lære noget af det. Vi ved, mange begår den her fejl, så hvordan undgår vi at begå den her fejl? Tom, har du nogle sådan helt hands-on, konkrete værktøjer, man kan bruge? Ja, det har jeg, og jeg vil godt lige komme Lars til forsvar her. Jeg tror, at mennesker, vi er blandt andet summen af vores oplevelser, og jeg tror, jeg bare har oplevet nogle ting som mægler, som har gjort et så stort et indtryk på mig, at se så mange mennesker tabe så mange penge og blive konfronteret med dem og deres tårer og deres beklagelser og deres undskyldninger har gjort, at jeg er meget mere opmærksom på, at hvis jeg vil være en succes i det her, så bliver jeg nødt til at være en anden person end den person, som du lige ser her nu, du ved, som er venlig og smilende og høflig, og så blive en på en eller anden måde skabe mig en anden personlighed, når jeg trader. Og jeg kan ikke lade være med at tænke også, at vores succes i vores liv er også en funktion af den grad, hvor vi er, som vi er i stand til at håndtere usikkerhed i vores liv. For eksempel, jeg er ikke længere en del af en 9-5 arbejdende. Det vil sige, jeg har ikke sikkerheden af en månedlig løn mere heller. Så den usikkerhed accepterer jeg bare som en del. Så jeg tror, at rigtig succesfulde mennesker i alle former for livet, det er også en funktion af, hvor meget de er i stand til at kunne acceptere af usikkerhed i deres liv. Og hvis du aldrig nogensinde tager nogen chancer i livet, jamen så kommer du heller ikke nogen vegne. Nej. Overhovedet. Mm. Men Lars Persson var inde på, at det kunne måske give mening at sætte sig ned og lave den her drejebog. Så kan I ikke komme op med nogle konkrete input om, hvad skal der være i sådan en drejebog? Hvad er det for nogle steps, man skal gå igennem, før man begynder så at investere i aktier? Okay, så jeg ved, at min største udfordring, når jeg sidder i min dag til dag, for det første, så skal jeg selvfølgelig sørge for, at jeg er veludhvilet og alle de her forudsætninger, og det er ikke bare er penge på kontoen, men man også har noget familienetværk, og man, du ved, man er en rimelig sund og stabilt menneske. Men jeg ved så, når jeg så kommer ned til the nitty-gritty of it. Forestil dig nu, at jeg har en Deutsche Bank-aktie. Jeg synes, det er et meget godt eksempel, fordi jeg har ikke haft så mange succeser her i Radio 24/7's porteføljeregi, men jeg har haft nogen. Og jeg tror, at den største, jeg har haft, det var, da jeg købte Deutsche Bank mere eller mindre på bunden på den dag. Det var selvfølgelig lidt heldigt. Der var også noget teknisk analyse i det, men jeg tog også en chance. Men det, jeg så gjorde, som jeg tror er anderledes til rigtig mange andre investorer, og jeg ved ikke, om det er noget, lytteren kan gøre brug af, men nu kommer eksemplet alligevel. I stedet for så at begynde at klappe i mine små hænder over, at jeg har tjent 2 euro eller 3 euro, det jeg så gør, er, at jeg siger, men hvis det var en god idé at købe i 10, og den er så gået op i 12, jamen så er det jo også en god idé at købe i 12. Og hvis den så går fra 12 til 13, jamen så er det også en god idé at købe mere i 13. Så den måde, som jeg ligesom, hvad skal man kalde, kortslutter de tanker, som mange investorer ofte har, når de gerne vil tage deres profit hjem, før der måske egentlig er en grund til at tage en profit hjem, er, jeg gør det modsatte. Jeg tvinger mig selv rent faktisk til at gøre det modsatte af, hvad jeg har lyst til. Og et andet konkret eksempel. Jeg blev konfronteret med en position for en 3 dage siden, hvor jeg begynder at tænke, ved du hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage min profit nu. Og det er noget, jeg gør på min Telegram-gruppe. Jeg kunne godt tænke mig at tage min profit nu, og så analyserede jeg ret hurtigt, det var mandag i øvrigt, så fandt jeg ud af, grunden til, at jeg godt kunne tænke mig at tage min profit, var, fordi jeg havde en helvedes dag om fredagen. Og hvis jeg tog min profit nu, så ville jeg fuldstændig have nulstillet alt det skidt, der skete om fredagen. Det er et signal, som min hjerne sender mig. Det jeg så gør, og som du selv siger, ja, det er godt med dig og flintesten, men du må jo også føle, ligesom alle andre mennesker gør. Ja, det er jo ikke sådan, at du ikke føler noget. Det er jo mere, hvad du reagerer på, den måde, du reagerer på, hvad du føler. Så når jeg så får det der signal, og jeg kan ikke stoppe, at signalet kommer ind fra underbevidstheden, men jeg kan i mindste sige, ved du hvad, hver eneste gang, jeg får det signal, så er det bedste, jeg kan gøre, er at gøre det modsatte. Så i stedet for at tage min profitler, så doblede jeg op og købte mere. Det var så ikke lige den bedste idé at gøre, men det, jeg tager mig heller ikke så alvorligt, jeg ikke kan sige det ærligt. Det er jo ikke altid, at selvom jeg gør den rette proces, at det så betyder, at det var den rigtige beslutning at gøre. Men det er jo det, der er vigtigt at huske på, at når du trader eller når du investerer, så sørg for at få processen sat ned, så den er rigtig. Mm. Og så må du så bære eller briste om det går godt eller det ikke går godt. Men du ved bare, at hvis den proces er korrekt over lang tid, så kommer du til at flyde ovenpå. Mm. Og det, der er vigtigt, og det ved Lars lige så godt som mig, er, at man skal ikke blive alt for glad for den der gode aktie, man ramte. Mm. Men man skal heller ikke blive alt for deprimeret over, at man måske fik købt noget Roskilde Bank lige før, de sagde farvel og tak. Men man skal ikke tage det så alvorligt. Ja, det kan du jo sagtens sige. Hvis man har mistet hele sin formue, så er det da rimelig alvorligt. Men så vil jeg også håbe, at man ikke mister hele sin formue på et enkelt væddemål. Mm. Lars Persson, konkrete værktøjer til, hvordan man får lavet den der drejebog, du siger, det er så vigtigt at have. Har du nogen? Jamen altså, det er jo, når man sætter sig ned og starter med at lave en investering, så tænk på, hvad gør jeg, hvis den går imod mig? Altså, fordi det er jo ikke bare, at det går opad. Altså, hvornår stopper jeg? Er det ved de 500 kroner, eller skal vi helt op på de 1000 kroner, bare for at nævne Toms eksempel? Og så holde det, altså. Sæt dig ned i en bil, og så kør ned mod det røde lys, og når det skifter mod rødt, så heldigvis det stadigvæk. Desværre er der nogen, der har holdt op med det, men de fleste af os stopper ved det røde lys. Og det er det samme, du skal på aktiemarkedet. Hvis din aktie begynder at køre ned imod dit stop-loss og rammer dit stop-loss, og endda går igennem, så skal du reagere, så bliver du nødt til at sælge din aktie. Og omvendt, jamen hvor er mit mål? Jamen det er, der skal du bare blive ved med at sætte dit stop-loss opad, sådan så du får det. Og så kan det godt være, der kommer et dip, og du kommer ud, og så ærger du dig, og så vil du gerne med igen. Så må du købe den igen. I dag er det ikke særlig svært at købe en aktie, hvis man siger, man lige er blevet stoppet ud, fordi der har været lidt uro eller et eller andet. Men dem i Ambu, der måske havde et stop-loss ved 180 eller 200, de sidder der og gnider sig i hænderne i dag, hvor en aktie, der fortsætter ned og handles nu omkring nogen af 150. Så det er jo det der med, vi ved jo ikke, altså graferne fortæller os ikke, hvad der sker i morgen. Det bedste bud på kursen i dag er kursen i morgen er kursen i dag. Vi bliver ikke klogere af at sidde og kigge i graferne, men vi kan se nogle trender og sådan noget, og så må man byde med ind på dem. Jamen, det er sådan set meget interessant, og nu er det torsdag, vi plejer faktisk at ringe til Lars Svendsen. Jeg tror lige, at vi glemmer ham for i dag og snakke med ham. Han er med hele timen i morgen. Der er så mange ting, vi skal nå omkring lige her de sidste 10 minutter. Jeg synes, det er interessant, Lars Persson, at du siger, at vi ved jo ikke, hvad der sker i morgen, og det har du fuldstændig ret i. Men ikke desto mindre, så står I jo for eksempel tit her i Millionærklubben, og måske er det bare den måde, I taler på, og den måde, I udtrykker. I lyder meget overbevisende, når I for eksempel siger, men jeg tror, man skal købe det ene, og jeg tror, man skal købe det andet. Og det er der altså også ind imellem nogle af vores lytter, som harcelerer en lille bitte smule over, fordi de siger, nu købte jeg på den der anbefaling, og nu er det gået ned af lige siden, og de ved ikke en pind mere end alle andre. Er det rent gætværk, eller hvad, de her? Ja, det er det. Vi kan, altså, mennesker har et latent behov for at vide, hvad fremtiden byder. Du skal bare kigge på, hvor mange der ringer ind til spålinjen eller dit horoskop. Det er en del af menneskets natur, og det er det, fordi vi ikke har det særlig godt med det, der hedder usikkerhed og uncertainty. Så der er ingen tvivl om, at uden jeg skal tale på Lars' vegne, men jeg tror da ikke, at min track record ligger derop, hvor folk måske gerne vil have den vej. Så de kigger til Lars, til Lau, til jeg, til Mogens og til Philip og tænker, men de ved, hvad de snakker om. Ja, vi ved, hvad vi snakker om, men fremtiden er lige så usikker for os som for alle andre mennesker. Og det bedste, vi kan gøre, det er ved at tage nogle konklusioner baseret på de mønstre og den væremåde, som vi har set i fortiden. Det, vi rent faktisk er studerende i, det er, hvad der er sket i fortiden. Og så på en eller anden måde, så ekstrapolerer vi fortiden ind i fremtiden, og så håber vi selvfølgelig på det bedste. Men der, hvor vi gør noget, som måske lytterne kan lytte til, det er, vi er heller ikke blege for at tage et tab. Sagt på andre måder, vi elsker at vinde, men vi har heller ikke noget imod at tabe. Mm. Så vi er helt sikkert går ind i en position, og vi gør det selvfølgelig med fuld overbevisning, for ellers for fanden skulle vi ellers gå ind i en position, hvis vi ikke var overbeviste om det. Men vi er også velvidende om, at hvis vi tager fejl, så skal vi ikke sørge for, at det bliver vores finansielle ruin. Mm. Vi skal sørge for, at vi har et eller andet punkt, hvor vi siger, hertil og ikke længere. Okay. Hvis vi ikke har så mange minutter tilbage, så tror jeg også godt lige, at jeg vil røre på en meget kort ting. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som er meget attraktiv til at købe det, de kalder en billig aktie. Man skal ikke være bleg for at indrømme, at det spil, vi spiller, det er rent faktisk et meget kompliceret Greater Fool-spil, hvor vi, Lars køber Hennes og Maurits, og så køber han, men så han håber jo på, at der er nogen, der bagefter, han har købt den, også indser, at det her det er en rigtig god idé at købe, og han så kan sælge til dem på et senere tidspunkt. Det er jo det spil, vi spiller. Vi håber jo på, at der er nogen, der ser, hvad vi ser. Så vi står håber... I også at manipulere vores lyttere ved at stå og tale om de aktier. Nej, det er nok lige et groft ord. Vi forhåbentlig så har lytterne frit spil, og de kan gøre præcis, hvad de vil. Men altså, det skal da ikke... Jeg kan da huske, at jeg skrev til Lars. Lars, jeg er rimelig bekymret, fordi jeg var inde i Radio 24-7, og jeg snakkede om Skjern Bank. Jeg tror, det var på radioen, og så jeg Skjern Bank steg 7%, efter jeg havde været inde på radioen, og jeg gjorde sådan, jeg gjorde folk opmærksom, jeg gjorde også jer opmærksom på det, at jeg har lige sagt, at jeg har købt Skjern Bank, og nu er den steget 7%, og så gik der ikke meget mere end 3 timer, så faldt den 7% igen, og om det så var drevet af, hvad jeg havde sagt eller ej, men der er en ting, som jeg gerne vil fortælle lytterne, og det er, du skal ikke være bange for at købe en aktie, der allerede er steget. Du skal ikke være bange for at købe en aktie, som måske er steget 10-20% eller mere. Og det skal du ikke, fordi det den måde, du skal fortolke det på, det er, der er virkelig nogle store penge bag den her aktie. Du burde være meget mere fokuseret på at købe aktier, der er stigende, end prøve at fange bunden på en eller anden faldende aktie, fordi du tror, den nu er blevet billig. Det der med, at noget er billigt eller noget er dyrt, det skal du holde dig til fredag eller lørdag, når du er i supermarkedet, du skal vælge mellem engelsk bøf eller stegt flæsk. Det er der, hvor billigt og dyrt det kan komme ind og have en plads i dit liv. Men når det kommer til aktier, så er det et spørgsmål om at prøve og hopper ombord på det momentum. Det er ligesom Jane Maynard Keynes, han snakker om i hans skønhedskonkurrence. Kan du huske den historie, vi snakker om? Du bliver præsenteret for 30 skønne myser, og du skal vælge, hvem der er smukkest. Men i bund og grund, så skal du ikke dele den her erfaring med dig selv, fordi der er tusindvis af andre mennesker i den her konkurrence, som også skal gætte på, hvem af de 30 er den mest smukkeste kvinde. Og det måde, du skal tænke på, det er, skid være med, hvem jeg synes er den smukkeste kvinde. Det drejer sig om, og jeg øver en stor undskyldning til kvinder, der sidder og lytter til i den her tid. Det er absolut ikke særlig politisk korrekt, men det er rent faktisk tesen bag John Maynard Keynes. Det, du skal gøre, Bolig, er, du skal sige, skidt med, hvem du synes, der ser bedst ud. Jeg skal finde ud af, hvad de andre tror, der ser bedst ud. Mm. Det vil sige, når du kigger på en aktie, ligesom for at drive den hjem, du skal ikke tænke på, hvad du synes om den aktie. Du skal tænke på, hvad tænker de andre om hende som Morris. Og den måde, du skal se det på, er, hey, aktien er steget med 15%. Der er virkelig nogen, der godt kan lide den her aktie. Det vil jeg også gerne hoppe ombord på. Mm. Ja, så kan jeg jo bryste mig i hvert fald lige i den her sammenhæng og være den skønneste kvinde her ingen i studiet, eftersom jeg er den eneste. Hey, hey for det. Nå, Tom Hovgaard, tiden er ved at løbe fra os. Vi skal simpelthen lige... meget kort, når omkring, hvor ser du markederne lige nu? Og det bliver kort, de store linjer. Okay, så nede i kantinen, da jeg spiste noget frokost her i Radio 24-7, som jeg er med noget morgenmad, så siger jeg så til Lars, jeg læste en tweet i går fra en analytiker, der fortalte mig, at mens Dow Jones lavede en new all-time high, når du så kigger på det, der hedder vidden eller bredden af det generelle aktiemarked i New York, så var der 3 gange flere aktier, der satte en ny bundrekord for de sidste 52 uger, end der var aktier, som handledes på det højeste for de sidste 52 uger. Og analytikeren sagde, det sidste gang, jeg så en divergens mellem det brede marked og det, vi kalder det centrale marked, var i december 1999, lige før, at markedet virkelig vendte. Og jeg sagde til Lars, at han mente, at det var noget med passive fonde, men jeg kunne ikke lade være med at konkludere, det synes jeg ikke er et særligt sundt bullmarked, når så mange større aktier, som ligger lidt under skudlinjen, de handles på det laveste for de sidste år. Så du er bearish, kan jeg næsten høre, for de amerikanske indeks i hvert fald. Det må jeg bekymret, sige, det er også et godt ord. Ja. Okay, Tom Hovgaard, det var som altid en fornøjelse at have dig med her i studiet. Lars Persson, lad os lige ret blikket mod de aktuelle markeder. Vi skal også lige se lidt på Tyskland. Tyskland, som jo var lukket i går, så hvordan er de kommet egentlig tilbage her? De er faktisk kommet stille og roligt tilbage, kun ned med 0,3, og vi andre ligger og skulper mellem 0,8 og 0,3. Finnerne er kun ned med 0,3, og vi her i Danmark kører afsted med minus 0,8, og det er alle de store aktier, der får en ordentlig ind på hattepulen. Danske Bank ned med 2,6, Ambu er nede med 3,8, så det var jo egentlig ikke særlig godt, en god historie. Og Ørsted nede med 2,6, så det er så Hårgaard, der er andre derude i verden, der er bekymrede, kan jeg se på de aktuelle røde tal op på aktiemarkederne. Er du investeret i nogle af de store indeks lige nu, altså DAX, S&P eller DAO, som du ynder at gå ind i? Jeg tror, at 2018 vil nok være det år, hvor jeg har været mest flov over at være en del af Radio 24/7 konkurrence, fordi jeg har været utrolig passiv, og det beklager jeg, men jeg er passiv, fordi jeg er bekymret. Okay. Og jeg synes, jeg har god grund til at være bekymret, fordi DAX'en har mere eller mindre ikke gjort noget hele året. Og ved du, hvad toppen i DAX'en var? Det er 10 måneder siden. Mm. Ja, ja. Men lad os nu se, Tom Hårgaard, alt kan ske, året er ikke slut endnu, og du kan som en også, du ligger sådan set meget pænt i konkurrencen, så vidt jeg husker, en toer. Jeg tror faktisk, at Lars har overhældet mig. Lars har over. Hvis du er på 275, og jeg er på 274, så har du overhældet mig. Så jeg ligger solidt på 3. og 4. pladsen. Vi tjekker op på de konkrete tal i morgendagens udsendelse. Det er fredag i morgen, og det betyder jo altså, at vi tager imod spørgsmål fra jer lyttere. I kan skrive ind på mailen, og I er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind hele timen i morgen jo, altså når vi sender mellem 9 og 10. Tom Hårgaard og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med mig her i dag. Det var som sagt en fornøjelse. Tak til alle jer, der blandede jer. Vi samler som sagt op på spørgsmålet i løbet af i morgen. Nu er der nyheder.